Réflexion. Tout le monde doit réfléchir. JP Beverly, Codeco Cocomboui, Gérard Gécoco. Aussi mamité Mako, ma papa, John Messito. Ami, ami la mouka, tala nenge moi, eko kita na horizon, eko benga na molili, ote ya mboka, eko kundo la sango mili, momi ike mi bunga, ote ya mokili, ami yo yo yo yo yo yo. Ami pele masoso, mo pale siliko, pele la koko diokoe, tongo ya maka mon poto, lengele maka motu. Tala Robert Kintala, Blaise Kombo Tokunda. Est-ce que tu sanga ki mo solon poto sombali wana bango? Ezali se mokano nzambe amiye. Lode production. Tala Matolu Petae, joli lisi ki bakufa. Est-ce que tu sanga ki mo solon poto sombali wana bango? Ezali se mokano nzambe ami toni mayambo. Bayika bakobela kalisali se koma koluka na mwinda. Bota mapita londa kwa nzambe tona ba prison. Otala bozito bakumba okata mitema na bango Mosolo ezali utile kasi nécessaire te ami. Basusu batona mbongo kasi bazanga la paix du cœur amie. Memingi bakelela kasi bololo ya kinini to pasi ya tonga. Bako yo kakase na sango epa ya gile kyanda. Kosambela eponili ngomba to moto te. Sambela na ndenge na yo Zamba zali ya moto nyoso e. Poland exemple a moteite. Kozala idol to fanatik ya pasteur te. Oye pe ya kozala jije lokola yo. E baron ginye mbo. Ami yo yo yo. Ami yo yo yo. Ami yo yo yo yo. Ami yo yo. Bweni tile. Ami tila. Lolo ndingo. Papi tombala. Ami kebana religion kiteni, kebana ba griffe ya somwe, kebana banzele ya influence, kebana pena mouve, pena ba kwitie. Yango ezali meli ya mino mibale, eko sali sampe yango eko kiko bomisa yo, romino makasie. Kedi kosa. Toko mona kapena kelasi moto avana na baya sukai. Tango mosusu yena kobima ka premier. Kasi oyo avandi koliboso akobena ka mokila. Ami attention keba alaji jambo ubikosa. Bafwanu ba ike bakufa batika bavila minene na mbinzao. Nakombe nalimete tina nikini. Kasi kene kutala mwabiteni ya mabele. Papesa bango na cimetière. Eko kani ata monene ya chambre à coucher na bango te. Bokuna égalité eko sengama. Riche to pauvre o. Un maître sur deux. Ami ko seke nga ite soki omoni nga na Bible na maboko e. Papa na mama bakufa batikata héritage te. Kasi jamais okomona kombo ya popa na liste ya bamandian. Na sila koyeba nzela lobi kolosambo John Donda. Ami koseke ngai te soki omoni nga na zando na koteka e. Papa na mama bakufa batika konte na banke te. Kasi jamais okomona nga kotambola na ville lokola tusaidi e. Mpona sila koyeba nzela lobi kokisalwe Roger Masamba Dik Chanas. Bible zali makoma kasi yango ne masasi. pasi ya kobomela satana kaina satana kaina bible ezali makoma kasi yango nde lumière oyo ekolakisa yo nzela ya paradis nzela ya paradis bible ezali makoma kasi yango nde voiture to pepo ekomema yo na lola Pascal et Boba Tout ça te dirait ami Ami n'a pas réfléchissant T'as moué t'y kali mou poussé Mikole komi ya kotanga Mikole komi ya kotanga Mikole komi ya kotanga Mikole komi ya kotanga Mikole komi ya kotanga Mikole komi ya kotanga Ya monisa motema na yu Mikole komi ya kotanga Mikole komi ya kotanga mama Mikole komi ya kotanga Monisa motema na yu Mikole komi ya kotanga Vivera masaya Nzela mosusu eleki molai ekokomisa on a retard Sa majesté Pipi nanyanga la kata na dollar Jopis Sami Samuila Ignace Miami Moleka Leo Sonde André Kimbuta Yamado Yayana Daïda Impératrice Wifa de Mol Balobiro Ezali Champagne Toujours Champagne Soke Zangi na fête Mawatro Yoka Lolaka ya Pascal Poba Ezali Algeb Jimbunde Kotika la Kaka Jimbunde